ایجر زدان دی پزر پریشان دی بلا زہین زر شام تروان دی بلا زہین زر شام تروان دی ایجر زدان دی پزر پریشان دی بلا زہین زر شام تروان دی بلا زہین زر شام تروان دی دا مدینے سا خاموسا پرسو بلا زخمی خاص دا زر پر سرسو دا مدینے سا خاموسا پرسو بلا زخمی خاص د زړه پر سر سو پیر اپس وزالی د خپل جانان دی بلا زہین زړه شام تروان دی پیر اپس وزالی د خپل جانان دی بلا زہین زړه شام تروان دی ایجر زدان دی پزر پریشان دی بلا زہین زر شام تروان دی پردیس روان سو دا شام ولورتا ہجرت یہ کاری دا یار دا کورسا پردیس روان سو دا شام ولورتا ہجرت یہ کاری دا یار دا کورسا دا واسیت لالی نور سبروتوان دی بلا زہین زر شام تروان دی دا واسیت لالی نور سبروتوان دی بلا زہین زر شام تروان دی ہجر زدان دی پزر پریشان دی بلا زہین زر شام تروان دی دیر وقت شام کی کڑو سکوناتا خوب کی یہ وعید خپل ان حضراتا دیر وقت شام کی کڑو سکوناتا خوب کی یہ وعید خپل ان حضراتا چتر خپاسا شاہی خوبان دی بلا زہین زر شام تروان دی چتر خپاسا شاہی خوبان دی بلا زہین زر شام تروان دی ہجر زدان دی پزر پریشان دی بلا زہین زر شام تروان دی سہارے کوچ کرو و مدینے تا دخبل حبیبا وشنی روزے تا سہارے کوچ کرو و مدینے تا دخبل حبیبا وشنی روزے تا خیر کیا جوان ہم اور تا دیر گران دی بلا زہین زر شام تروان دی خیر کیا جوان ہم اور تا دیر گران دی بلا زہین زر شام تروان دی ہجر زدان دی پزر پریشان دی بلا زہین زر شام تروان دی بیا اصحابانو اور تا ویالا وکڑا ازانا بلا لخبالا اصحابانو ورتويلا وكرا اذانا بلال اخبالا اذان بيارا ورتجر جراندي بلال زينجرا شامتارا واندي اذان بيارا ورتجر جراندي بلال زينجرا شامتارا واندي هجر زندان دي پزر پریشان دی بلال زینجر شام تروان دی بیای مجبور کری حضرت بلال منبر تو خود پزر ملال بیای مجبور کری حضرت بلال منبر تو خود پزر ملالا مشکل بلال تا نن هم اذان دی بلال زینجر شام تروان دی مشکل بلال تا نن هم اذان دی بلال زینجر شام تروان دی هجر زندان دی پزر پریشان دی بلال زینجر شام تروان دی مهاجر رحمان نیسس پسالی قریش زکا زرکی ساسالی مهاجر رحمان نیسس پسالی قریش زکا زرکی ساسالی بلال مزکا زرکی مهمان دی بلال زینجر شام تروان دی بلال مزکا زرکی مهمان دی بلال زینجر شام تروان دی هجر زندان دی پزر پریشان دی بلال زینجر شام تروان دی.